ця ідея є новим теоретичним надбанням у революційній боротьбі. Треба спиратися на власні сили. І лише в окремих моментах залучати країни, які є ворогами наших ворогів. У слові до українських націоналістів-революціонерів за кордоном 1948 рік Степан Бандера писав: «Організація українських націоналістів-революціонерів – це визвольна політична організація, що своїм характером, своїми цілями, своїм змістом і своєю діяльністю істотно відрізняється від усіх українських політичних партій. Вона не стає речником інтересів якоїсь окремої частини народу, не виводить свої цілі, свої програми з якоїсь абстрактної, теоретичної, суспільно-політичної програми. Її основне завдання і посвята – це боротьба за визволення України, змагання за самостійну, соборну українську державу, що єдина може забезпечити українському народу повну волю, всесторонній свобідний розвиток, добробут, соціальну справедливість і дійсне народоправство. Коли ця мета буде досягнена, тоді рацією існування і змістом діяльності ОУН буде дальша жертовна служба Україні, відданою працею і творчим змаганням за найкращий розвиток і досягнення українського народу у всіх ділянках життя, за розквіт і велич української держави, боротьба з усім, що стоїть тому на дорозі. ОУН – змагається за добро цілого українського народу і всіх громадян, а не якоїсь однієї частини, суспільної верстви тощо. Свою програму ОУН виводить з потреб цілого українського народу, з його природи і історичного розвитку, з сучасного стану, з його життєвих прагнень і настанов, у змаганнях за найкращий всесторонній розвиток, добробут і себевиявлення народу. Цілості і всіх його складників – збірноти української людини. Самобутнє життя і розвій українського народу гармонійно поєднується з усолюдським поступом, як його складова творча частина. Літературна Україна, 23 січня 1992 року. Якщо до 1941 року Росія і антиукраїна думали, що Україна Виговського, Дорошенка, Мазепи, Орлика, Шевченка, Чубинського, Петлюри вмерла, а Україна Галана та йому подібних утвердилася, то діяльність ОУН, а потім і УПА рішуче і категорично сповістили весь світ, що Україна жива, не збирається вмирати, бореться на чолі з Бандерою. Як Геркулес очищав Авгієві стайні від гною, так Бандера очищав Україну від нечистот, що завелися на її території і в душах українців. Не вдалося йому до кінця виконати цю роботу. Але він і вся армія націоналістів підняли з бруду і ганьби честь України, спасли її, очистили від скверни, вона засяяла променями правди, незалежності, справедливості, рівності. На жаль, сучасні українські націоналісти живуть переважно минулою славою. Мало що роблять для розбудови сучасної незалежної України. Пасивність і роз'єднаність характерні ознаки нинішніх націоналістів.